teni bana tala lelo soso eleli eleli liwa liwa liwa ekobetela biso ndako tokamwe kokamwa moto akendeki kosalisa nzoto lelo asongi mowe nyonso oyo lisumu ya damu na eva bakoti mikulo ya lelo bakoki kobosana yango te nsima ya lelo tolobi liwa liwa yo mabe tala ndenge omemeli biso mama boto moto azalaka na motema malamu mpe azalaka kosalisa bato na ndenge na ye lelo yo atiki miso akoti nse ya mabele alimwe akangi aye emiso asongisi mpema aboyi lisusu koloba tala babola batike bayeba vandigo lopitalo yo mama ya filma okokaki kobasalisa simba baleki na loboko loboko na loboko po famio oyo ekabwana te yebisa engambe engambe sambo batikeli bino mokumba monene bokumba yango bolemba te mpo botikali baboti ya bana oyo oyo balati lelo mokuya ekoki lelo kobunga te na mitema na bango ekoki lelo kolongwa te kati ya mitema mokuye ekoteli bana tala lelo soso eleli eleli eliwa liwa liwa ekobetela biso ndako kokamwa moto akendeki kosalisa nzoto lelo azongi mowe nyonso oyo lisumu ya damu na eva tala bana bakoti likula ya lelo bakoki kobosana yango te nsima ya lelo tolobi liwa yo mabe memeli biso moto mobimba oyo azalaki kosunga biso tala lelo totikali kati ya mpasi mokuye koti kati ya fami lelo totikali na mawa mazwani akei mazwani yo akei atoni te liwa mpona nini okomonisa bato mpasi ya boye fifi longola mai na miso mafifi longola mai na miso simba baleki na loboko loboko na loboko po fami oyo ekabwana te yebisa engambe engambe sango batikeli bino mokumba monene mokumba yango molemba te mpo botikali baboti ya bana oyo oyo balati lelo mokuya ekoki lelo kobunga te na mitema na bango ekoki lelo kolongwa te okati ya mitema mobimba oyo azalaki kosunga biso tala lelo totikali kati ya mpasi mokuye koti kati ya fami lelo totikali na mawa mazwani akei mazwani yo akei ye atikeli fefi mokumba ya baleki atiki jako na mpasi na mawa na motema atiki fredi na mokuya ya bomwana Atiki kina mariba sangi mama. Atiki valentin a poilé na motema. Atiki me fait moi na moke a sali kolela. Mama kei. Ya bolingo na tranquilité na fils sa sadara Babo kilo babo isi Amara jesi maketo Oye mara ye Ya la vie na liwa Ele monako bosana te Mpasi ya boloko Babo kilo mite maloko la Hitler na gere mondiale Lika monyo soava osala Liboso yo linga jesi Babo kilo babo isi Amara jesi maketo Oye mara seleka Lila eko mikata na pale Mbala mwasi Mbindondo Changer, changer, monter, monter, n'est pas bête. c'est pas l'argent qui manque, hein. Barosa, fongola motem manayo balulayo. Christian Massacre. moko na ndambo ami na kolela kali yoko kende topo kwa mama na kokanisa eba yo tiki na inazali se kolela yo ami yoko inga ipo na nini ye yoke ingo boye yo tiki na inapasi na motema na ina komi kolela solo mundu nanga bolingwa kobomba kobomba mabeti kana bimisa lelo baye bayo ami na kolela solo mundu we basi ya boye ekoti solo na motema kitoko na kumisa kina patoko bakomema sheri yoko kende tongo yetani na tuni mama kanisa na tangi ba plafond mundo nanga ya solo kalina nanga na kongende kwe bisa mama po abengi sayo munduka na kolela ya solo na motema bona ebi kitoko shiringa na inaka ce sont les asiatiques. Solo kalina nga na kokende kuebisa mama po abengisa yo monduka na kolela ya solo na motema pona emi kitoko sheringa na lingaka singanga yali kume ekolongwa nasala nini pote na kwela na naye yebisa baboti na koya lobi kopesa e nyonso bakosenga e nakomema ata kilo ya kuuse nakondima mosalisanga na longwa lelo na soni ikona pote pota na sambo na balanga te baina miso makoka uka pasina nga ya likumbe ekolongwa na kolimola pasina nga na mokilo azongi sela nga yo soki ya kolima maina miso makoka uka pasina nga ya likumbe ekolongwa kilo ya buse na kunima tebe kinsala kofa mofi mosali samba na ikona bota bota na sambo na balanga te baina miso makoka uka pasi nanga ya likume ekolongwa Thank you. Marcelle. Espoir pour motema na yo ekojije. Oh Steve Boto, na kome kampo na yo. Kamariza Claudia, na kome kampo na yo. Ya solo bina ya ya, na niko kwela yo mwana. Amandoline, verite langa na bomba na kokite sano pose motema na yo ekojije. Soki na bongi na motema na yo te sala. La sande la makasi na senga mbongo la feliki atuma na kisya masaka kome sananga atakala Amandoline, meritera mana bomba na kukite sano puse mote mana yo eko jije Amandoline, meritera mana bomba na kukite sano puse mote mana yo eko jije Faustino Mayeno, Lualaba.